maximă va fi de 11-12 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Reacție la vârful guvernului de la București după ce Comisia Europeană a publicat ieri raportul MCV privind România. Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat revoltată și dezamăgită de concluziile documentului. Criticile formulate în raportul MCV umbresc apropiata preluare a președinției Consiliului Uniunii Europene. De la 1 ianuarie, Finlanda s-a arătat dispusă să înlocuiască România, propunere respinsă la București. Categoric că respingem acest lucru. De fapt, am văzut că și Finlanda a înțeles că România este pregătită. Iar Parlamentul European a adoptat și rezoluția privind statul de drept în România. Și decretul pentru numirea lui George Ciampa în funcția de ministru delegat al afacerilor europene a fost semnat de președintele Klaus Iohannis. PSD a nominalizat-o să intre în guvern ca ministru al educației pe Cătălina Andronescu. Aici președintele mai așteaptă până semnează decretul. Va dura un pic până mă lămuresc dacă este dorința domniei sale să meargă sau numai dorința partidului sau dacă se face așa o remaniere cu bucata. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Reacție la vârful guvernului de la București după ce Comisia Europeană a publicat ieri raportul MCV privind România. Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat revoltată și dezamăgită de concluziile documentului. Argumentele guvernului României nu au fost luate în seamă, a spus aseară Viorica Dăncilă. Ana Stanciu a urmărit declarațiile premierului. Sunt dezamăgită și revoltată. Dezamăgită pentru că nu este drept, nu este corect, câtă vreme argumentele României nu sunt luate în considerație și obiectivele MCV-ului sunt mereu mișcătoare, tocmai pentru a nu fi îndeplinite. Am fost în Parlamentul European, am vorbit despre România, am adus în atenția Parlamentului European și a domnului prim-vicepreședinte Frans Timmermans anumite lucruri pe care acum nu poate să spună că nu le știe și mă refer la protocoale. Sunt revoltată pentru că României îi se cer lucruri de neacceptat într-o altă țară europeană, a declarat Viorica Dăncilă într-o intervenție telefonică la Antena 3. Premierul a adăugat că în calitatea pe care o deține nu poate accepta sub nicio formă acea recomandare imperativă prin care într-un document oficial al Comisiei Europene ni se spune să suspendăm imediat legile votate de Parlamentul României și validate de Curtea Constituțională. O astfel de solicitare cred că este o ingerință gravă în ordinea constituțională a unui stat membru și în același timp o încălcare a tratatului european, a spus șefa guvernului de la București. Guvernarea PSD ALDE somată să anuleze imediat schimbările din justiție. Raportul MCV prezentat ieri este extrem de critic la adresa actualei guvernări. Căreia ei se fac 8 recomandări suplimentare, printre care suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare, stoparea imediată a procedurilor de numire și revocare aflate în curs care vizează procurorii cu funcții de conducere și respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii în acest caz. De asemenea, se cere înghețarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse codului penal și codului de procedură penală. Lăudată, în schimb, Bulgaria ar putea scăpa de monitorizarea pe justiție în toamna anului viitor. Cât de critic este raportul MCV în ceea ce privește Bucureștiul, ne spune Anca Simina. România nu mai are doar 12 linii de urmat ca să demonstreze că instituțiile fac eforturi pentru un stat de drept independent. S-a ales cu 20. Comisia Europeană face 8 noi recomandări cu titlu de urgențe dacă decidenții politici vor realmente să scape de monitorizare în toamna anului viitor. Care sunt motivele, a explicat prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. S-au făcut câțiva pași pentru a implementa recomandările din ianuarie 2017, dar modul în care au evoluat lucrurile în ultimele 12 luni au pus, din păcate, sub semnul întrebării, iar în unele situații au răsturnat progresele făcute în ultimii 10 ani. Mai exact este cazul modificărilor aduse legilor justiției, a presiunilor asupra sistemului judiciar în general și al presiunilor asupra DNA în particular. Astfel, Comisia vine în mod excepțional cu recomandări suplimentare. Frans Timmermans le-a detaliat. Inițiem 8 recomandări suplimentare pentru a fi urmate imediat. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a reporni procesul de reformă în justiție. Ce ar trebui să facă politicienii de la București ca să demonstreze că vor cu adevărat reformă în justiție? Prin vicepreședintele Comisiei Europene le-a dat exemple concrete. Cerem suspendarea imediată a tuturor procedurilor de revocare și numirea procurorilor șef și reluarea procesului pentru numirea în funcția unui procuror șef la DNA. Cerem României să suspende imediat aplicarea legilor justiției și a ordonanțelor de urgență subsecvente. Și cerem înghețarea intrării în vigoare a codului penal și a codului de procedură penală recent modificate. În plus, raportul menționează explicit că legile justiției și codurile penale ar trebui revizuite în acord cu opiniile Comisiei de la Veneția, că e nevoie de o nouă conducere la inspecția judiciară și că noului procuror șef al DNA va trebui să-i se garanteze că direcția va putea continua anchetele complet independente de factorul politic. În mod excepțional, Franz Timmermans a vorbit și despre nevoia ca presei să-i se garanteze libertatea în România. Președintele Comisiei Speciale care a modificat legile justiției afirmă într-un comunicat că implementarea solicitărilor, citez, absurde ale Comisiei Europene NMCV ar bloca întreaga justiție din România. Florin Iordache anunță că va analiza întregul conținut al raportului MCV și va comunica apoi concluziile, arătând și că în opinia sa MCV este un mecanism de cooperare și nu unul de control. Din tabăra opoziției, președintele PNL Ludovic Orban afirmă că PSD-ALDE folosesc puterea obținută în alegeri nu pentru a servi interesul cetățenilor, ci pentru a încerca să scape de consecințele infracțiunilor pe care le-au săvârșit. Coaliția PSD-ALDE a scris o nouă marță neagră în istoria României, un clan de derbedei politici specializați în infracțiuni au capturat statul român. Dragnea și Tăriceanu și Camarila din jurul lor sunt anti-europeni și sunt împotriva Uniunii Europene. Liderul USR, Dan Barna, a declarat că depunerea moțiunii de cenzură devine acum obligatorie pentru a îndepărta de la putere guvernarea actuală care a transformat România în an centenar în rușinea Europei. Acest guvern trebuie să plece și cerem demisia acestui guvern. Depunem moțiunea de cenzură necesară și deja obligatorie pentru că în momentul de față Liviu Dragnea și PSD târăsc România în afara Europei. Suntem și după Bulgaria, în spatele nostru nu mai este nimeni. Criticile formulate în raportul MCV umbresc apropiata preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie. Finlanda s-a arătat dispusă să înlocuiască România, date fiind îndoielile că țara noastră ar fi pregătită să îndeplinească misiunea. Ieri premierul finlandez a primit de la București răspunsul că nu este necesar acest lucru. Zilele trecute și președintele Klaus Iohannis spunea că România nu este pregătită pentru a conduce Consiliul Uniunii Europene. Iată și declarația făcută de premierul Viorica Dăncilă pe această chestiune aseară la Antena 3. Categoric că respingem acest lucru. De fapt, am văzut că și Finlanda a înțeles că România este pregătită și că putem să facem față cu succes președinției rotative pe care o vom prelua de la 1 ianuarie 2019. Ieri, Parlamentul European a adoptat rezoluția privind statul de drept în România. Eurodeputații condamnă intervenția violentă și disproporționată a forțelor de poliție în timpul protestelor din București din 10 august. În plus, rezoluția cere autorităților române să se opună măsurilor care ar duce la dezincriminarea corupției în rândul funcționarilor de stat și să aplice strategia națională anticorupție. Textul rezoluției este total dezechilibrat și subiectiv, susține președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, cât privește raportul MCV critic la adresa României. Acesta ar intra într-o zonă politică ce nu e justificată, spune liderul ALDE, despre documentul pe care a promis că îl va citi în amănunt. Această rezoluție analizează dintr-o perspectivă unei eminamente politică o serie de evenimente, fără ca să existe o informare echilibrată, fără ca să existe o singură mențiune la poziția oficială a autorităților române. Fie că este vorba de guvern, fie că este vorba de parlament, și acest lucru este cu totul și cu totul nefiresc. În rezoluția adoptată ieri, eurodeputații recomandă cu fermitate reconsiderarea legislației privind finanțarea, organizarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale în ceea ce privește potențialul acesteia de a avea un efect de intimidare asupra societății civile. Nu în ultimul rând, Parlamentul și Guvernul României sunt îndemnate să se abțină de la orice formă care ar putea pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Decretul pentru numirea lui George Ciampa în funcția de ministru delegat al afacerilor europene a fost semnat de președintele Klaus Iohannis. Depunerea jurământului va avea loc astăzi de la ora 10 la Palatul Cotroceni. George Ciampa va înlocui pe Victor Negrescu ca ministru delegat al afacerilor europene, așa cum a decis conducerea PSD. Victor Negrescu și-a depus demisia după ședința de guvern de vinerea trecută. Cine este noul ministru pentru afaceri europene, aflăm de la Sonia Teodoriu. George Ciampa lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din decembrie 1990. Din noiembrie 2012, el este secretar de stat pentru afaceri europene. Anterior, George Ciampa a fost ambasador al României în Grecia. În perioada iulie 2003-septembrie 2005 a fost secretar de stat pentru afaceri multilaterale și ulterior globale în Ministerul de Externe. În această calitate a coordonat proiecte ale României cu Uniunea Europeană, NATO, Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale. Între 1999 și 2003, George Ciampa a fost ambasador al României în Turcia. PSD a nominalizat-o să intre în guvern ca ministru al educației pe Ecaterina Andronescu. Aceasta ar urma să dețină pentru a patra oară acest portofoliu, în condițiile în care interimatul Rovanei Plumb expiră vineri. Dacă pentru un noul ministru al afacerilor europene președintele a luat rapid decizia, în ceea ce privește propunerea ca Ecaterina Andronescu să fie numită ministru al educației, iată ce răspuns a dat Klaus Iohannis. Doamna Andronescu, propusă pentru învățământ. E, vă spun aici, o să dureze un pic mai mult. S-ar putea chiar un pic mult mai mult. Neîntrebat, mi-a spus totuși doamna Andronescu că ea în niciun caz nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine și așa mai departe. Aflu acum cu surprindere că este propusă. Va dura un pic până mă lămuresc dacă este dorința domniei sale să meargă sau numai dorința partidului sau dacă se face așa o remaniere cu bucata. Cât de mult ar putea dura această analiză? Pentru că joi expiră interimatul Rovanei Plumb. Se poate construi un alt interimat până când mă lămuresc. Cât timp miniștrii demisionează rând pe rând, remanierea oficială se amână din nou. Noul termen stabilit de PSD pentru a decide cine rămâne și cine pleacă din guvern este 19 noiembrie. Atunci va avea loc ședința Comitetului Executiv, amânată constant de mai bine de 2 luni. Camera Deputaților, for decizional, a adoptat pe articole proiectul privind executarea pedepselor, reexaminat ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale. Votul final urmează să fie dat în ședința de astăzi. Ioana Dumitrescu are detalii. Reprezentanții opoziției au cerut respingerea proiectului, subliniind că prevederile acestuia au fost declarate neconstituționale în totalitate de către CCR, însă propunerea nu a fost acceptată de plen. Ca urmare, PNL și USR au anunțat că vor sesiza din nou Curtea Constituțională în acest caz. Proiectul prevede ca persoanele condamnate la cel mult un an de închisoare să execute pedepsa la domiciliu, cu excepția persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență. Aceste prevederi se aplică și persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea condițiilor pentru eliberarea condiționată. A fost eliminat articolul care prevedea că regimul detenției la domiciliu se aplică și pedepselor cu închisoarea de până la 10 ani, aplicate femeilor însărcinate și persoanelor care au minori în întreținere. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim. 7:12. Acesta a fost Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Vreme mohorâtă azi în cea mai mare parte a țării, cu cer noros și local ploi slabe. În zona montană înaltă, spre seară, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în estul Transilvaniei vor fi condiții de polei. Doar în extremitatea de vest și sud-vest a teritoriului vor fi și intervale de timp cu cer variabil și la amiază vor fi temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. Vreme închisă și în capitală, trecător va ploua, mai ales spre seară, iar temperatura maximă va fi de 11-12 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:13. Sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Gigi Mulțescu și-a reziliat contractul cu Astra Giurgiu. Antrenorul a fost demis chiar în ziua în care a împlinit 67 de ani ca urmare a înfrângerii de pe teren propriu din ultima etapă, 1-2 cu Poli Iași. Amintim, oaspeții au răsturnat rezultatul și au marcat ambele goluri în inferioritate numerică. Mulțescu a stat doar 2 luni la Giurgiu, el l-a înlocuit pe Marius Măldărășanu în septembrie și lasă acum echipa pe loc de play-off al 6-lea,